güzelim, düşürdün sevdalara. Yaktın beni güzelim, düşürdün sevdalara. Oy sevdalım, sevdalım, sensin benim gülhanım. Bu sevdalık yüzünden hiç kalmadı dermanım. Sevdalıyım, sevdalı, sevdalık deli hali. Erken sevdalanalım, kalır mı hiç mecali? Sevdalığım halini sevda çekenler bilir. Oy sevdalım, sevdalım, sensin benim divanım. Bu sevdalık yüzünden hiç kalmadı dermanım. Sevdalıyım, sevdalı, sevdalık deli hali. Erken sevdalanalım, kalır mı hiç mecali? Başkalarına gümanım ben olayım. Bakma başkalarına gümanım ben olayım. Oy sevdalım, sevdalım, sensin benim gümanım. Bu sevdalık yüzünden